Wolfgang Borchert. Kargalar akşam yuvalarına uçar. Seslendiren Akın Altan. Köprünün soğuk taş korkuluklarında ve çevreye morumsu pis bir koku yayan kanal boyunca uzanan buzdan demir parmaklıklarda tünüyorlar. Mahzen merdivenlerinin aşınmaktan çukurlaşmış basamaklarında tünüyorlar. Yol kenarlarında, yaldızlı kağıtların ve güz yapraklarının yanı başında ve parkın günahkar sıralarında. Evlerin kapısız duvarlarına sırtlarını çapraz vermişler, uzakların özlemiyle dolu duvarlarda ve rıhtımın dalga kıranlarında tünüyorlar. Yitik, karga yüzlü, aşırı üzüntüden gri siyah, bağırmaktan sesleri kısılmış, tünüyorlar. Tünüyorlar. Yoksunluk, cansız, dökülmüş, karma karışık tüyler gibi sarkıyor üzerlerinden. Sevgiden yoksun, sevgiliden yoksun, talihten yoksun. Evlerin gölgesinin sisli alacakaranlığında, kapılardan ürkerek, katran karası ve kaldırım yorgunu tünüyorlar. Ayaklarında ince pençeli ayakkabılar, dünya öğle sonrasının erken inmiş pusunda, gri tozlu, gecikmiş, önemsiz hayaller içinde tünüyorlar. Ördükleri sonsuz uçurumlar üzerinde, açlıktan ve sıla özleminden tavşan uykusunda tünüyorlar. Karga yüzlüler. Başka nasıl olur? Tünüyorlar. Tünüyor, tünüyor ve tünüyor. Kim? Kargalar mı? Kargalar da belki. Ama insanlar en çok. İnsanlar. Güneş saat 6'da, büyük kentin istem ve dumandan oluşmuş bulutlarını kızıl sarıya boyar. Ve evler, akşam üzerinin ılıman aydınlığında, kadifemsi mavilikte ve yumuşak atlıdır. Ama karga yüzlüler, çaresizlikten ve kaçınamadıkları insanlıklarından, bembeyaz ve üşümekten solmuş, yamalı bohça ceketlerinin içinde büzülmüş tünüyorlar. Biri dünden beri rıhtımda tünüyor. Liman kokusuyla dolduruyordu içini. Ve rıhtım duvarından ufalanıp dökülen kiremit parçalarını suya yuvarlıyordu. Kaşları yılgın ama akıl almaz bir mizahla, kanepe püskülleri gibi alnından sarkıyordu. Derken kolları dirseklerine kadar pantolon ceplerinde bir delikanlı sokuldu yanına. Ceketinin yakasıyla sıska boynunu kapatmıştı. Yaşlısı bakışlarını kaldırmadı yerden. Yanı başında bir çift, ayakkabının perişan burnunu gördü. Üzgün bir insan vücudunun dalgalarla sallanan karikatürü, sudan ona bakıyordu. Anladı ki Tim dönmüştü. Tim, dedi. Bakıyorum döndün. Bu kadar çabuk ha? Tim bir şey demedi. Ötekinin yanı başına, rıhtım duvarına tünedi ve boynunu uzun ellerinin arasına aldı. Üşüyordu. Yoksa yatağı seni de alacak kadar geniş değil miydi ha? Diye yeniden başladı öteki. Hayli zaman sonra usulca. Yatak, yatak, dedi Tim kafası kızmış. Onu seviyorum ben. Elbette seviyorsun Tim. Ama bu akşam seni yine kapı dışarı etti. Yani geceyi yanında geçirme işi yattı böylece. Sanırım seni yeterince temiz bulmadı da ondan, Tim. Böyle bir gece ziyaretinde eli yüzü temiz olur insanın. Yalnız sevgiyle iş bitmez her vakit. Şey, aldırma. Nasıl olsa yatakta yatmayı artık unuttun. En iyisi burada geçir geceyi. Yoksa onu hala seviyor musun, ha? Tim ellerini boynuna sürttü ve ceketinin yakasından kayabildiği kadar içeri soktu. Para istiyor, dedi epey bir zaman sonra. Para ya da ipek çorap. O zaman kalabilirmişim. Anlıyorum, hala seviyorsun onu, dedi öteki. Peki ama, ya parası yoksa insanın? Tim hala sevdiğini söylememişti. Ama bir süre sonra sesini biraz alçaltarak, ona fularımı verdim, dedi. Kırmızı fularımı, anlayacağın. Başka bir şeyim yoktu ki vereyim. Ama bir saat geçince öğrendim ki, vakti yokmuş bana ayıracak. Birden vakti yokmuş. Kırmızı fuları ha? Dedi öteki. Evet evet, seviyor onu, diye geçirdiği içinden. Hem de nasıl. Ve bir kez daha yineledi. O güzelim kırmızı fularını öyle mi? Ve yine dönüp geldim buraya. Az sonra da gece bastıracak. Evet, dedi Tim. Gece bastıracak. Fular yok ya, boynum bir fena üşüyor ki. Donuyor mübarek. Önleri sıra suya bakmaya koyuldular. Bacakları rıhtım duvarında boynu bükük sarkıyordu aşağı. Bir tekne beyaz dumanlı çığlıklar atarak önlerinden geçti. Kocaman boş boğaz dalgaları sürükleyip getirdi arkasından. Derken yine sessizlik baş gösterdi. Yalnızca kentin gökle yer arasında tek düze uğuldadığı duyuluyor ve lacivert üzüntülere gömülmüş iki adam öğle sonrasında karga yüzlü tünüyordu. Bir saat kadar sonra kırmızı bir kağıt parçası dalgalara salınarak önlerinden geçip giderken kurşun grisi dalgalar üzerinde kırmızı bir kağıt parçası güle oynaya geçip giderken önlerinden Tim dedi ki, başka bir şeyim yoktu vereyim. Bir tek fularım vardı. Ve öteki yanıtladı. Ne de güzel kırmızıydı ha Tim. Bir kırmızıydı ki deme gitsin. Evet evet, diye mırıldandı Tim yılgın. Öyleydi. Ve şimdi boynum bir üşüyor ki ne diyeyim sana. Amma da iş, diye düşündü öteki. Hem onu sev, koca bir saat yanında kal, hem de üşümeye bile katlanma. Olur mu hiç? Sonra esniyerek dedi ki, gece kalabilseydim bari yanında. Adı Lilo, dedi Tim. İpek çorap giyiyor. O da bende yok işte. Lilo mu? Diye sordu öteki şaşırmış. Amma da atıyorsun. Dünyada Lilo değildir adı, tamam mı? Tabii ki Lilo, diye yanıtladı Tim içerlemiş. Ne yani? Adı Lilo olan bir kız tanıyamaz mıyım? Hatta seviyorum onu. Duydun mu? Tim ateş püskürerek dostundan biraz daha yana kaydı. Çenesine çekti dizlerini. Ve uzun parmaklarını boynuna dolamıştı. Akşam üzerinin karanlığından dokunmuş bir ağ gündüzün üzerine kapandı. Güneşin son ışıkları gökyüzünde yetik bir parmaklık gibiydi. İki dost, eli kulağında gecenin belirsizliklerinde tünüyor, kent büyük ve ayartı dolu uğulduyordu. Para ya da ipek çoraplar istiyordu kent. Ve yataklar, geceleyin temiz ziyaretçiler istiyordu. Elbette adı Lilo, diye dostunun yüzüne aykırdı Tim. Adı Lilo işte. İleride yine böyle bir fular elime geçerse, onu ziyaret edebileceğimi söyledi, sevgili dostum. Şey Tim, dedi öteki ancak bir süre sonra. Adı gerçekten Lilo'ysa, kırmızı fuları vermekle iyi ettin. Gerçekten adı Lilo'ysa, kırmızı fuları hak etmiş demektir. İstersen geceyi yanında geçirmemiş ol. Yo yo Tim. Adı gerçekten Lilo'ysa, üzülme Fuller'ın gittiğine. İki adam, sisli sulardan alacakaranlığın yavaş yavaş yükselişini izledi. Korkusuz ama yılgın ve boyunları bükük. Rıhtım duvarlarını, bahçe kapılarını, yersiz yurtsuzluğu, incecik pençeleri ve boş cepleri, peki, deyip sineye çekmiş. Önemsizlikte çaresiz harcanmış. Derken ufukta kargalar göründü. Ansızın boşluğa salınmışlar, bir esintiyle sürüklenip yalpalayarak gelmişler, siyah kanatlarında her şeyi sezen gece, taklalar atarak, akşam göğünün lekesiz pelürüne mürekkep lekeleri gibi dökülmüşlerdi. Yaşamaktan bezmiş, gaklamaktan sesleri kısılmıştı. Ve biraz ilerledikten sonra, beklenmedik bir anda alacakaranlık yutuvermişti onları. Tim'le öteki, kargaların ardından baktı. Karga yüzlü, lacivert bir hüzne gömülmüş. Su, keskin ve ağır kokuyordu. Çılgınca üst üste oturtulan küplerden oluşmuş kent, binlerce lambasıyla penceremsi gözlerini kırpmaya başlamıştı. Her ikisi de kargaların ardından baktı. Hanidir alacakaranlığın yuttuğu kargaların ardından. Ve zavallı, kocamış yüzleriyle kargaları izlediler. Ve Lilo'yu seven Tim, 20 yaşındaki Tim dedi ki, ''Kargalar, anlıyor musun? Rahatlarına diyecek yok onların.'' Öteki gözlerini gökyüzünden ayırıp, Tim'in alacakaranlıkta yüzen, soğuktan sarı soluk, donmuş ve geniş suratına baktı. Ve Tim'in ince dudakları, geniş yüzde boynu bükük çizgilere benziyordu. Yalnızlık dolu çizgiler. 20 yaşında. Zamansız bir sürü acı yaşantıyla incelmiş ve aç. Kargalar, dedi Tim'in geniş yüzü usulca. Aydınlık ve karanlık 20 yılın oluşturduğu bu yüz, kargalar, dedi. Rahatlarına diyecek yok onların. Akşamleyin uçup yuvalarına giderler. Doğruca yuvalarına. İki dost, dünyada yitik, yeni gecenin karşısında küçülmüş ve yılgın, ama korkunç siyahlıklarına korkusuzca aşina tünüyorlardı. Kent, yumuşacık ve sıcak perdeler arasından milyonlarca gözlü geçiyor, terk edilmiş kaldırımlarıyla gürültüsüz gecemsi sokaklara uykulu ışıklarını serpiyordu. İki dost, yorgun, çürümüş kazıklar gibi dipsizliklere sertçe yaslanmış tünüyordu. Ve Tim, 20 yaşındaki Tim demişti ki, ''Kargalar, onların rahatına diyecek yok. Kargalar, akşamleyin uçup yuvalarına giderler.'' Öteki ise sersem sersem mırıldanmıştı. ''Tim, kargalara bak. Şu kargalara bak, Tim. Vay canına. Tim, şu kargalara bak.'' Oracıkta tünüyorlardı. Baştan çıkarıcı kepaze yaşam tarafından oracığa atılmış, rıhtım ve bordür taşları üzerinde tünüyorlardı. Dalga kıranlar üzerinde, mahzen merdivenlerinin ortası çukurlaşmış basamaklarında, iskele ve dubalar üzerinde, yaşam tarafından tozdan gri yollara, güz yaprakları ve yaldızlı kağıtlar arasına savrulmuş. Kargalar mı? Hayır. İnsanlar. İşitiyor musun? İnsanlar. Ve içlerinden birinin Tim dağıdı. Ve kırmızı bir fular karşılığında Lilo adında bir kızı sevmişti. ve onu unutamıyordu. Ve kargalar, kargalar gaklayarak yuvalarına dönüyordu. Ve gaklamaları akşamın koynunda avuntusuz duruyordu. Ama derken bir tekne köpüklü ağzıyla tekleyerek geçti önlerinden. Püskürttüğü kırmızı ışık rıhtımın buğusunda dağıldı ve buğu birkaç saniye için kırmızıya boyandı. "Benim fular gibi kırmızı," diye geçirdiği içinden Tim. Teknenin sonsuz uzakta pat pat motor sesleri duyuluyordu. Ve Tim usulca dedi ki, "Lilo." Ve durmadan, "Lilo, Lilo, Lilo, Lilo." Son.